program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 lipca, na zegarach południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W Sejmie nieco spokojniej, trwa debata nad wnioskiem o referendum w sprawie reformy oświaty. Za chwilę połączymy się z Wiejską. W Łodzi pijani rodzice podejrzani o znęcanie się nad 8-miesięcznym dzieckiem. Gwinejczyk, który w Mediolanie zaatakował policjanta nożem, już na wolności. Posłowie debatują nad obywatelskim wnioskiem o referendum w sprawie reformy oświaty. Wczoraj Komisja Ustawodawcza poparła projekt uchwały w sprawie referendum, zgodnie z którą miałoby się ono odbyć 17 września. Wcześniej w Sejmie dużo emocji. Wicemarszałek Ryszard Terlecki wykluczył z obrad posła Nowoczesnej Krzysztofa Mieszkowskiego, później wniosek wycofując. W Sejmie jest Mariusz Krzemiński. W czasie przerwy odbyło się posiedzenie Konwentu Seniorów. Co na nim ustalono? Przede wszystkim ustalono to, że obrady będą kontynuowane i to z udziałem wykluczonego wcześniej posła Nowoczesnej. To efekt deklaracji, jaki złożyli na konwencie liderzy partii opozycyjnych, że nie będą przeszkadzać w prowadzeniu obrad. Wiemy też, że na tym posiedzeniu nie będzie już głosowania nad wnioskiem o odwołanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, bo ten punkt został wycofany na prośbę lidera ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza. Chciałbym przekazać nasz wspólny wniosek o to, żeby dzisiaj nie rozpatrywać wniosku o odwołanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Krzysztofa Jurgiela. Jest to wniosek złożony przez mój klub. Chciałbym również zadeklarować, że nie zmieniamy w żaden sposób oceny wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi, jego błędnych działań, jego bezradności i bezczynności. Minister Krzysztof Jurgiel jest przekonany, że ludowcy wycofali wniosek, bo po prostu brakowało im argumentów. Myślę, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie chciało teraz rzetelnej debaty przed sezonem dożynkowym na temat sytuacji na polskiej wsi. A w tej chwili w Sejmie trwa debata nad uchwałą o zarządzeniu ogólnopolskiego referendum w sprawie reformy systemu oświaty. Pomysłodawcą referendum jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pod wnioskiem w tej sprawie zebrano ponad 900 tysięcy podpisów. Jeśli Sejm zgodzi się na przeprowadzenie referendum, to zostanie ono zorganizowane najprawdopodobniej 17 września. A po południu posłowie wrócą do prac nad projektem o Sądzie Najwyższym. Mariusz Krzemiński z Sejmu, dziękuję za informację. Łódzcy policjanci zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy podczas awantury mogli znęcać się nad 8-miesięcznym dzieckiem. Do zdarzenia doszło w mieszkaniu przy ulicy Obrońców Westerplatte na łódzkich Bałutach, mówi Adam Kolasa z policji. Kiedy funkcjonariusze weszli, zastali dwoje dorosłych i dziecko. Oboje, jak się okazało później, rodzice dziecka znajdowali się pod wpływem alkoholu. Ojciec miał ponad 2 promile tej substancji w organizmie, matka z kolei około 2 promili. Decyzją policjantów na miejsce została wezwana załoga pogotowia ratunkowego i zabrała dziecko na badania do szpitala, natomiast oboje rodzice zostali zatrzymani do wyjaśnienia. Chłopiec trafił do szpitala, jego stan jest ciężki, rodzice zostaną przesłuchani, gdy wytrzeźwieją. Gwinejczyk, który 3 dni temu w Mediolanie zaatakował policjanta nożem, jest już na wolności. Decyzja sądu wywołała ogromne oburzenie włoskich mediów i opinii publicznej. Gwinejczyk najpierw zaatakował pracowników dworca autobusowego, a potem rzucił się z nożem na ścigający go policyjny patrol. Przed poważniejszymi obrażeniami policjanta uchroniła kamizelka kuloodporna. Prowadzony na komisariat napastnik krzyczał, że chce umrzeć za Allaha. Mężczyzna ma na koncie inne napady. 2 tygodnie temu otrzymał nakaz opuszczenia Włoch. Mimo to sędzia nakazała wypuścić napastnika z aresztu. Decyzję argumentowała tym, że Gwinejczyk nie chciał zabić, działał pod wpływem impulsu i pragnął uniknąć aresztowania. Corriere della Sera pisze w komentarzu, że postanowienie sądu urąga zdrowemu rozsądkowi. Dziennik Libero komentuje: nie umiemy się bronić. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Największe niemieckie media bezkrytycznie popierały politykę migracyjną kanclerz Merkel, zaniedbując swoją funkcję kontrolną. Tak twierdzą autorzy naukowego raportu sporządzonego przez Media School w Hamburgu i Uniwersytet w Lipsku. O raporcie, który ma zostać opublikowany przez Fundację Otto Brenner, w poniedziałek poinformował tygodnik Die Zeit. Naukowcy z obu placówek przeanalizowali kilka tysięcy artykułów opublikowanych w Die Welt, Bildzie, Frankfurter Allgemeine Zeitung i Süddeutsche Zeitung oraz w gazetach regionalnych. Zdaniem autorów media mainstreamowe nie tylko popierały politykę uchodźcą Merkel, ale też bezkrytycznie przyswoiły sobie hasła politycznych elit. Rozpowszechniały, tu cytat, eufemistyczno-perswazyjną retorykę zawartą w pojęciu kultura powitania. To słowo stało się, tu także cytat, magiczną formułką, za pomocą której wywierano na obywateli moralną presję, by pełnili samarytańską służbę, piszą autorzy raportu, cytowani przez Die Zeit. To był serwis Trójki.

takie odniesienia historyczne tu są. No po prostu nie wiem, któż to mógłby być. No może to jest Wojciech Surmacz? No myślę, że to taki rewolucjonista jest trochę. Tak mi się wydaje. Mógłby być to też Mateusz Matyszkowicz, bo tu jest takie odniesienie do historii. To jest ktoś, kto jest zdecydowany. Ale fajne, Strachy na Lachy, Lux Torpeda, Republika. To ktoś taki już, że tak powiem, dojrzały. Tak się zastanawiam, kto to może być. Wojciech Surmacz? Tak, ja stawiam na Wojciecha Surmacza. No jaka jest prawda? No to jest prawda. Wojciech Surmacz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Kiedy patrzę na twoją listę, to zaczynam żałować, że w Trójce nie ma już magazynu Brum. No właśnie, właśnie. Ja to tak trochę, znaczy ja byłem wiernym słuchaczem magazynu Brum, to prawda. Wychowywałem się na tym magazynie, gdzieś tam moja młodość to był magazyn Brum, no i stąd... Tak cię troszkę zdradziły Róże Europy. Trochę mnie zdradziły Róże Europy i chciałbym od tego zacząć. Radio Młodych Bandytów, to był zespół Róże Europy. Dziś gra dla Państwa Wojciech Surma. Czy jeśli Państwo mają jakieś pytania, to czekamy na maile i telefony. 22 i 7 trójek, lub ja tu gram, @polskieradio.pl. Czy pamiętasz jakiś specjalny koncert z tamtych czasów? Z lat 90? Ja niestety byłem blokowany bardzo regularnie przez mamę, więc nie mogłem jeździć do Jarocina i na koncerty do Warszawy. Pochodzę z Zamościa, więc no tam na miejscu niestety nie docierały do nas te kapele. No ale no, byliśmy wiernymi słuchaczami, jakoś tam we własnym kręgu wśród kumpli słuchaliśmy Radia Brum właśnie i się dobrze przy tym bawiliśmy. Natomiast jeśli chodzi o Republikę, bo to będzie kolejny utwór, no to byłem na koncercie Republiki gdzieś w Warszawie, chyba w Stodole, już nie pamiętam dokładnie, ale ten utwór, który chcę zaprezentować, to już jest trochę późniejsza historia. Już byłem wtedy dziennikarzem i w trakcie nagrywania płyty spotkałem się z Grzegorzem Ciechowskim, robiłem z nim wywiad, bo bardzo mnie nurtowała tematyka, w którą uderzył, czyli w komercję, tak? Mm-hmm. To były te czasy, gdzie te takie dzikie polskie zespoły zaczynały się komercjalizować, to z jednej strony, a z drugiej strony pojawiały się takie już stricte komercyjne rzeczy. No i ten utwór jest właśnie o tym. Pamiątkę mam po tym wywiadzie taką, że Grzegorz Ciechowski dał mi banknot z teledysku ze swoim autografem i trzymam go do dzisiaj. Jestem wiernym fanem Republiki. A wiesz, że była afera z tymi banknotami przy teledysku? Tego nie wiem. Bo się okazało, że podczas kręcenia użyto banknotów, które nie miały napisu falsyfikat. A, okej. Okay. W związku z tym ktoś się tego dopatrzył. Okej, pamiętam, że na początku jako wierny fan wydrukowałem sobie ze strony Republiki ten banknot. Idąc na wywiad, podsunąłem z tym napisem falsyfikat, rzeczywiście. I wtedy Grzegorz Ciechowski wyjął z kieszeni ten prawdziwy i dał mi ten prawdziwy. Powiedział, wyrzuć to, to jest ten jest w ogóle, wiesz, taki niefajny do końca, a to jest prawdziwy. I tam mam autograf Grzegorza Ciechowskiego. No i utwór, myślę, że ja w ogóle lubię piosenki, które mają treść, które mają jakiś przekaz, tak? No i ta pierwsza też miała w sobie przekaz. Ten przekaz jest taki, że dzisiaj będzie trochę niegrzecznie w audycji. Już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja tu śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest. Ja zakładam, że ty słuchasz i że widzisz to, jak dziś się pisze dla mamony. Tak jak żadna prostytutka nie całuje mi w usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest. Długo, długo nie. Mamona i zespół Republika. Wspomniałeś, że robiłeś wywiad z Grzegorzem. Ja się z nim widziałem jakieś 2 tygodnie przed śmiercią ostatni raz, ale na prywatnym gruncie, nie służbowym. Ale muszę przyznać, że żałuję, że żadnego z wywiadów, który z nim robiłem, nie zarejestrowałem. Wszystko było na żywo i wtedy po prostu szło w kosmos. Zupełnie. A ja gdzieś mam nagranie. Ja mam nagranie, to oczywiście to był wywiad prasowy, tak? Mm-hmm. Natomiast mam nagraną rozmowę gdzieś tam w swoich czeluściach, w archiwaliach takich. Mam tą rozmowę w MP3 na pewno. Czy mam wnioskować, że dziennikarstwo ekonomiczne przyszło później? Nie, to było cały czas dziennikarstwo ekonomiczne. Ja wtedy pracowałem w Pulsie Biznesu. No i tutaj jakby temat piosenki Mamona jakby jest jak najbardziej, było wskazane, żeby gdzieś tam oderwać się od tej takiej typowej ekonomicznej roboty i trochę pomieszać show biznesu i fajnej rozrywki z tymi pieniędzmi i zrobić wywiad z człowiekiem, który z bardzo mądrym człowiekiem, tak? Który wiedział, co robi i dlaczego to robi. Nie wiedział, czego chce zupełnie. Dokładnie tak. Tak. Kolejny utwór troszkę mnie zdziwił, że go wybrałeś. Tak. Utwór dość kontrowersyjny. Utwór bardzo kontrowersyjny. Utwór, który z jednej strony bardzo lubiłem jako taki po prostu fan muzyki, bo bardzo lubię muzykę i tak jak powiedziałem na początku, lubię piosenki z przekazem, z treścią konkretną. I tu jest bardzo konkretny przekaz, a użyłem tego, można powiedzieć, tego utworu przy okazji filmu Układ Zamknięty. To było około pięciu lat temu. Pracowałem wtedy w magazynie Forbes i pomagaliśmy, ponieważ producentom trochę zabrakło pieniędzy do skończenia tego filmu. Pewnie myślę, że większość słuchaczy wie, o czym jest film Układ Zamknięty w reżyserii Ryszarda Bugajskiego. Ja początkowo nie chciałem się w to angażować, ale Ryszard Bugajski pokazał mi taki film podmontowany. Nie taki, jak pokazał się w kinach, tylko taką wersję autorską. Powiedzmy, bardzo mnie to... byłem porażony tym, co zobaczyłem. Postanowiłem się zaangażować. Udało się. A ja gdzieś tak sam z siebie wtedy zrobiłem teledysk, wykorzystując fragmenty tego filmu właśnie do utworu Żyję w kraju. Gdzieś on tam sobie ten teledysk, taki trailer w zasadzie, na YouTubie gdzieś go można pewnie odnaleźć. Ja wtedy byłem bardzo poruszony tą historią, tym bardziej, że jako dziennikarz opisywałem wiele takich historii i w pierwszy raz zobaczyłem to tak na ekranie i to zrobiło na mnie duże, bardzo mocne wrażenie. No ale piosenka jest właśnie między innymi o takich historiach, tak, o tym, co myślę, że od wielu lat i wciąż jest aktualne. Strachy na lach, Żyję w kraju. Mieszkam w teczce tekturowej, mole chodzą mi po głowie. Czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej, jak mnie otworzysz, to się dowiesz. Jak topi się w wymiotach gorzkie słowo patriota, więc wypuszczam z mej fajki buch. I nie otwieram tym baranom nawet po 6 rano i nie pytam się ich, co jest. Kto zważy kolarzy, nie rusza się z miejsca. Żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić. Żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić. Za moją kasę. Bywasz piekącym jadem trollów na internetowym forum. Wiwat Połonia, frustrata, wiwat dom psychopata. Ja nieudacznik, grafoman i śmieć. Tylko tu możesz być Bogiem, na wszystkich podnosisz nogę i załatwiasz tę sprawę jak pies. Kto z tego napięcia chce szczęścia? Żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić. Żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić. Dlaczego żyję w kraju, w którym wszyscy. kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić za moją kasę. Wieś podsłuchowa, pluskwa tajna, kasztan wyciągnięty z łajna. Kiedy ja mówię wolność, zaraz grozisz mi wojną. Kiedy drugą stroną drogi chcę przejść, więc kiedy ja mówię wolność, nie mów mi, że nie wolno. Moja wolność to żaden twój grzech. Mam wycięte na czole od chwili poczęcia. Żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić. Żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić. Dlaczego żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić? No bo żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić za moją kasę. Za moją kasę. To był zespół Strachy na Lachy. A teraz będzie Lux Torpeda. A teraz będzie Lux Torpeda i utwór pod tytułem Wilki 2. I tak sobie myślę, że każdy z nas ma w sobie takie dwa wilki. Jeden zły, drugi dobry i wszystko zależy od tego, którego wilka karmimy. No to ten w nas wygrywa. O tym jest ta piosenka zespołu Lux Torpeda z albumu Robaki. I tutaj nie mam żadnej historii. Po prostu lubię tę piosenkę, lubię tę płytę i często jej słucham. Ja powiem ci historyjkę a propos Brumu zresztą właśnie, bo spotkaliśmy się z Lux Torpedą dość niedawno w studiu, tutaj, bo grali koncert u nas. No i wyszedłem na scenę, żeby zapowiedzieć. Na Zolica stoi, patrzy na mnie i mówi: o, co tak brumi? To zagrajmy. Okej. Okay. Potrzasku, odgryzłem łapę obrzasku. Wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach, ból i trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łop przywołał gończe psy. Wilk wolny, wilka leka, miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. To będzie znany wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. Festiwalem i Lux Torpeda. Tak, no, musimy karmić te dobre wilki. To tak, taki apel do wszystkich. A propos karmienia dobrych wilków, to opowiedz o swoich początkach dziennikarskich. Ach, no. Zaczynałem w Pulsie Biznesu i to było tak, że po prostu znalazłem ogłoszenie w Gazecie Wyborczej, zgłosiłem się i dostałem pracę. No ale niestety tak to od samego, niestety tak to od samego początku wyglądało, że pamiętam pierwszy mój temat to był temat o Krikolandzie, taki był park rozrywki w Warszawie. I miał być taki na wesoło zrobiony, wiadomo, park rozrywki, karuzele, dzieci. Zainteresowałem się tym tematem, okazało się, że jest problem, że właściciel nie płaci miastu i takie, jakieś takie różne historie. A to było pod Pałacem Kultury, tak? To było, nie wiem, ten Krikoland był gdzieś, gdzieś w okolicach Placu Starynkiewicza, jeśli dobrze pamiętam, jakoś tak, albo on migrował chyba, był też pod pałacem, ale akurat jak ja wtedy opisywałem tę sprawę, to był gdzie indziej. No w każdym razie okazało się, że są nieprawidłowości, tak? No ja przyszedłem z tym tematem, mówię do swojego szefa, słuchaj, no miało być na wesoło, ale tam nie może być na wesoło, bo są problemy, no. Dochodzi chyba do łamania prawa. No to napisz, tak? No i napisałem tak, pierwszy tekst, później następny i wszystkie okazywało się, że są jakieś problematyczne. No i wtedy mój kierownik powiedział, że słuchaj, no nie wiem jak to jest, ale po prostu, i tu powiedział brzydki wyraz, to lgnie do ciebie, no więc się zajmuj sprawami takimi na pograniczu faulu. No i tak gdzieś przylgnęła do mnie taka łatka dziennikarza śledczego po prostu i zacząłem się specjalizować, że tak powiem, w trudnych tematach. No. A zdarzyło się, że któryś z tekstów skończył się w sądzie? Tak, no oczywiście, nie mogło się inaczej skończyć, chociaż muszę powiedzieć, że przez 10 lat pracy w Pulsie Biznesu ani razu nie trafiłem ze swoim tekstem do sądu. To wynikało z różnych względów, myślę, że też również z tego powodu, że mieliśmy bardzo dobrą kancelarię adwokacką i bardzo dobrych prawników. A później byłem w Newsweeku, w Forbesie i tam już się zaczęła, no to już jakby trochę wyższy poziom, jeśli chodzi o taka pierwsza liga, jeśli chodzi o dziennikarstwo. Nie chcę powiedzieć, że Puls Biznesu to jest druga liga, absolutnie nie, ale jednak Puls Biznesu to jest taki bardzo hermetyczny, no taki no, dziennik, który się zajmuje stricte ekonomią, a tam już się wchodzi jednak no, do takiego, powiedzmy, do świata pop dziennikarstwa, czyli do tego mainstreamu, no i tam już było ostro, tak, tam już się zaczęły procesy i no i taka dosyć mocna walka. Jeden proces przegrałem jak na razie. A ile wygrałeś? Och, nie liczę tego, ale dużo, dużo ale więcej. Sporo, tak, dużo, dużo więcej. To teraz będzie wątek patriotyczny. Teraz będzie wątek patriotyczny, wątek, który ja tak naprawdę mam trochę żal do, czy mam duży żal do tego, że nie uczyłem się o tym w szkole podstawowej i w szkole średniej, no ale w takich czasach się wychowywałem, tak, no. Gdzieś tam w 89 roku, po 90 roku dopiero wchodziłem w to dorosłe życie. Czyli już byłem po edukacji tej średniej i podstawowej. I dopiero później się zacząłem dowiadywać o Armii Krajowej, tak, o cichociemnych, a dopiero ostatnio tak naprawdę zacząłem czytać o żołnierzach wyklętych i tej całej historii. I to zrobiło na mnie naprawdę bardzo duże wrażenie. I czuję się tak po prostu wewnętrznie poruszony tymi wszystkimi historiami. Wybrałem taką piosenkę, bo ona jest o bohaterze, który moim zdaniem jest taką, moim zdaniem, prywatnym zdaniem, jest taką postacią sztandarową tamtych czasów. Oficer Armii Krajowej, oficer Wojska Polskiego, cichociemny, a później żołnierz wyklęty, Zapora, pseudonim Zapora. Utwór zespołu The Press, też legendy, tak, jeśli chodzi o polską muzykę, z albumu Rebelianci. Maszerują cicho niby cienie przez lasy, góry i pola. Niejednemu wyrwie się westchnienie. Idą naprzód taka i dola. Idą idą wciąż naprzód, bo taki ich los. I ani żal, ani tęsknota z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic. Oto jest zapory piechota. A gdy księżyc wyjdzie spoza chmury i nastanie cicha piękna noc, do leśnej piechoty ciągną sznury. Widać wtedy siłę i moc. Piechota, piechota, oto jest zapory piechota. Piechota, piechota, zapory piechota. Była germańska dłoń, do boju i parła ochota. I zawsze zwycięstwo musiało ich być, bo to jest zapory piechota. Teraz na drugiego okupanta jeszcze na mnie osła jedna krew. Po zdradziecku sięga nam do gardła, w tajni Sybiru chce nas wieść. Pomylił się Stalin, pomylił się wróg, zawiodła się ruska ołota. Za Sybir, za Katyń, za Wilno, za Lwów, zapłaci za bory piechota. Piechota, piechota, oto jest za bory piechota. Piechota, piechota, za bory piechota. Marsz oddziału Zapory to grupa The Press, 22,7 trójek, klub Jatogram, małpopolskieradio.pl. Pan Wojciech cieszy się, że kolejny gość grający po polsku wyłącznie. I pyta się troszkę, jaki wpływ ma polityka na ekonomię i czy ma? Oczywiście, że ma. No, to jest coś, co mnie zawsze irytowało, tak? Bo ja nigdy... Znaczy, inaczej, zawsze starałem się być apolityczny i pisać teksty, robić materiały, tematy, bez względu na to, kto jest jakby przy władzy. Natomiast no ma to. Zazwyczaj ma zły wpływ. Powiem tak, tak. Zazwyczaj ma zły wpływ i z jednej strony to można powiedzieć, że polityka degeneruje biznes, a z drugiej strony biznes degeneruje politykę i trzeba być bardzo ostrożnym. Myślę, że to w odniesieniu zarówno do polityków, jak i do biznesmenów, żeby znaleźć gdzieś jakieś takie, jakiś złoty środek, tak? Bo oczywiście na całym świecie i w krajach wysoko rozwiniętych szczególnie ta współpraca się udaje i ona powinna być, bo ten wpływ powinien być, tylko powinien być dobry. No. Nasza demokracja jest dosyć młoda, tak? Więc ja to zrzucam na karb tego, że no, zresztą tak jesteśmy traktowani przez i agencje ratingowe, i przez rynki zachodnie, przez rynki finansowe amerykańskie, jako kraj rozwijający się w dalszym ciągu. Ja porównuję, nazywam czasy, w których żyjemy, porównuję je do takiego okresu gorączki złota w Stanach Stanach Zjednoczonych. U nas taki klondajk ciągle, myślę, że w dalszym ciągu panuje. Po 89 roku szczególnie, ale ciągle tak jest, że to jest tak, że no, przyjeżdżają bandyci, kradną, później się pojawia szeryf, goni ich i tak w kółko. I myślę, że tak to niestety będzie jeszcze trochę wyglądało u nas, zanim się to wszystko dotrze i wejdzie na właściwe tory. No a rolą między innymi mediów jest to, żeby pokazywać te miejsca, w których dochodzi do nadużyć i piętnować to. I myślę, że to się u nas tak czy inaczej udaje. No i tyle, jeśli chodzi o wpływ polityki na biznes. Ale też mówię, u nas to bardzo różnie wygląda. Czasami jest tak, że tak bardzo uogólniając, że biznes ma dużo większy wpływ na politykę niż powinien mieć, a z drugiej strony jest tak, że polityka ma dużo większy wpływ na biznes. I to i jedno i drugie jest niedobre. Mówię, sztuką jest odnalezienie tego złotego środka, a to nie jest niemożliwe. Wiele państw, wiele krajów normalnych tak funkcjonuje i myślę, że tak i to jest jakby, to powinien być cel, do którego powinniśmy dążyć wszyscy. Ale nie o tym będzie nasza następna piosenka. Maleo Reggae Rockers teraz. Reggae Rockers. Maleo Reggae Rockers, projekt Darka Malejonka, Panny Wyklęte. Genialny moim zdaniem, bo... Cała seria, tak. Skierowany do młodych ludzi, a opowiadający właśnie historie te, które były zapomniane, które były celowo sekowane przez komunistów, przez ustrój PRL-u. I to jest taka fajna edukacja. Myślę, że ja jestem fanem hip-hopu, tak? Bardzo lubię hip-hop, też gdzieś ten hip-hop we mnie żyje. Może jeszcze zdążymy zagrać. Może. A to jest właśnie taka hip-hopowa piosenka wykonana przez dziewczyny, które moim zdaniem świetnie wykonują hip-hop. Mona Lilu, Gonix, Dore, Panny Wyklęte, Nocna Zmiana. Pod gwiazdami chciałam bardzo przejść się do kina razem z dziewczętami. Miałam dzisiaj wielkie plany, ale wyszło jak wyszło. Znowu robię na drugą zmianę. W takich czasach żyć mi przyszło i jednego jestem tylko pewna, tego, że tu wszystko zdarzyć się może. Sama nie wiem czemu w to weszłam, chyba tylko Bóg zna odpowiedź. Kto by jeszcze wczoraj pomyślał, broń w kaburze, a w sercu wiara, że nad ranem do domu wrócę i nie będę się już bała. Nie. Znowu robię na nocną zmianę, Jedyny raj, ta pustawka marna mniej niż życie. Znowu robię i nie przestanę, oddaj mi mój kraj, job na dwa etaty, a wyszli mi dzień. Kiedy zabieram się za coś, robię to dobrze, o każdej porze dnia i nocy, bez względu na odzew. Zgodnie z przekonaniem skupiam się nad wykonaniem, wiedząc, że nie wszystko będzie dla mnie wygodne. Moja ambicja nie ma godzin otwarcia, mogę pracować, gdy obok leje się szampan. Jestem aniołem, stróżem tego śpiącego miasta, odbijam kartę, gdy wybija 12. Nad ranem znikam i kończę swój biznes, w roli strażnika dziewczyna z biglem. Ktoś musi czuwać, żeby spać mógł ktoś. Nasze zwycięstwo jest już o krok. Każda noc jest dla mnie częścią misji. Stoję w opozycji, żebyś ty mógł śnić. I moje zasady są świetnym powodem, bo patriotyzm jest czynny całą dobę. Znowu robię na nocną zmianę, Jedy Michaj, ta pustawka marna mniej niż życie. Znowu robię i nie przestanę, oddaj mi mój kraj, dżep na dwa etaty, a wyśpicie. Pytamy mamy, my mamy te tajne plany. Robimy tu dla ojczyzny na dwie zmiany. Plamy nie damy, tuli nas noc jak samit. pozostawię bliznę, ale czas wyleczy rany. Się zastanów, kochany, czemu haruję tak za nic. Podaruj serce, dodamy, co będzie z tobą nocami. Nie mówię, że dla fana, ale czasem zabijamy. A dźwiganie tego stanu wyczerpuje mnie do granic. Nie wiem, kim jestem, wcale w ogóle już nie śpię. Chyba tylko głupiec odda wolność za bezcen. Robię to za to miejsce, które noszę pod serce. Mamy taką fuchę, póki mrok nie blednie. Panny wyklęte, naznaczone piętne. Kobiety, koty, nie złapiesz nas za rękę. Rzemiosło dyskretne, boli, żadna nie pęknie. Niewoli smagają pejcz, a my tyramy za respekt. Znowu robię na nocną zmianę. Jekyll i Hyde, a tu stawka marna, mniej niż życie. Znowu robię i nie przestanę. Panny wyklęte, Malo Reggae Records i koleżanki. Widzę, że bardzo zgrabnie ułożyłeś to wszystko w takim logicznym ciągu, bo ty hip-hopowały. Trochę tak to wygląda, a teraz, tak jak powiedziałem, no, jestem fanem hip-hopu, bardzo lubię polski hip-hop. No, jest taka jedna piosenka, znaczy zastanawiałem się nad tym, co tutaj w życiu oczywiście powinienem zaserwować teraz słuchaczom Kaliber, bo jestem, no, dla mnie Kaliber jest numerem jeden, tak, jeśli chodzi o polski hip-hop, ale nie zrobiłem tego. I dobrze, bo rano był Kaliber w Trójce, słuchałem. Wybrałem inny utwór, taki, którego słuchałem w momentach takich ciężkich. Dla mnie, jak pisałem jakieś, no, takie ciężkie teksty, później miałem problemy, jak już mówiliśmy wcześniej, sporo procesów i tak dalej. On mi zawsze, ten kawałek mi pomagał przeżyć. To tytuł mówi sam za siebie. Tak jest. Damy radę. WWO. WWO we własnej osobie. Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie widzą. Radzisz te w trudnych przypadkach, o tym gadka właśnie. Gaśnie twoje światło, łatwo się poddajesz, poddajesz inicjatywy. Wiesz co, wiesz, życie parzy jak pokrzywy. Chyba bardzo chcesz, żeby ktoś kierował tobą. Ja dam radę, bo jestem sobą. Będąc zależnym, nie wyminiesz się z chorobą. Szkoda marnować najlepsze lata, kwestia harta ducha. Chociaż tylu społeczniaków po***a z ducha. Chociaż popatrz, otwórz oczy, nie daj się zaskoczyć. Chociaż dajesz radę, to pokaż. Pokaż swoją prawdziwą twarz, twarz. Damy radę, to dla moich ziomków. Damy radę, dla ich rodzin i potomków. Damy radę, dla bliskich i wszystkich, którzy wiesz też, od życia co swoje bierz. Damy radę, cudzej zawiści. Na to kładę, bo i tak damy radę razem. Dużej nienawiści. Na to kładę, bo i tak damy radę razem. Cudzej zawiści, dużej nienawiści. Na to kładę, bo i tak damy radę razem. Z lojalnym składem damy radę. Wszyscy tu damy radę! Ej, czy ty też wyrównujesz do dołu? Za mądry dla ciebie, kto mądrzejszy od ogółu ma to. Za bogaty ten, kto bogatszy niż ty. Ludzie zachowują się jak ogrodnika psy. Ej, czy równasz tu? Skoro tobie brak, to niech też brak niemu, brak mi słów. Na takie podejście zawisz, zazdrość, zamiast starać się mieć więcej, tylko myślisz, żeby inni mieli mniej. Ej, śmiej się, śmiej, zobaczysz jednak twój śmiech urwie się jak hejnał. Niech myśli jedna ogarnie tu wszystkie umysły. Damy radę! Ręce swe do nieba wyślij. Ręce swe do nieba wyślij. Z złożę dwie wiktorie. Lewa na górze to, że damy radę. To leży w naszej naturze. Zapomniałeś już, że nie mieliśmy nic nie tak dawno. Z grupą lojalną przeciw tam całe bagno. Dziś nie przestaniemy iść, dumnie żyć. Wierzę, że ty też możesz przejść przez wyjątkowe okoliczności i dać radę. I dać radę. Złudzeń zawiści na to kładę, bo i tak damy radę razem. Dużej nienawiści na to kładę, bo i tak damy radę razem. Cudzy zawiści, dużej nienawiści na to kładę, bo i tak damy radę razem. Z lojalnym składem damy radę. Wszyscy tu damy radę. Damy radę, WWO. Pan Karol pyta, kiedy dolar będzie po 4 złote. No gdybym to wiedział, to naprawdę byłbym bogatym człowiekiem. No, to niestety. Prawdopodobnie. No tak, no tak. Ale na razie spada podobno na świecie. Dolar spada, ale to są różne... Tak, kiedyś pisałem taki, znaczy całkiem niedawno, chyba z półtora, może rok temu, pisałem taki artykuł o manipulacjach na poziomie globalnym, najwyższym kursami walut. Zresztą znana historia, tak zwana... Afera Liborowa u nas to się nazywała. Nazywała historia o tym, jak traderzy największych banków na świecie ustawiali się na czatrumach i manipulowali właśnie kursami walut po to, żeby tamte kilkaset milionów przyciąć tak w ciągu 5-6 sekund. Tak? Także to są takie historie. No musimy mieć świadomość tego, że ten wolny rynek to nie taka do końca, nie do końca taka... Taka wolna sprawa. Taka wolna sprawa, że on sobie tak sam nie funkcjonuje i jest tam gdzieś sterowany i często znaczy najczęściej poza naszą kontrolą. W naszym pewnie mniemaniu to może wyglądać trochę jak takie obstawianie, jak hazard, kupowanie pieniędzy, znaczy walut w kantorze, czy gra na giełdzie, a to nie do końca tak zawsze wygląda. No, warto pamiętać, że istnieje jeszcze prawo i warto tego prawa przestrzegać i to jest jakby nadzieja w tym, żeby utrzymywać wszystko w ryzach, bo ci panowie, którzy manipulowali tymi kursami, zostali ostro ukarani, między innymi w Stanach, tak, przez amerykański odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego. Także to nie jest tak, że to się dzieje w nieskończoność. Kończymy. Ja wierzę w to. Kończymy. Że kończymy. Kończymy, mamy już parę minut. No dobrze. To ostatni utwór jazzowy. Bo ja słucham bardzo wielu gatunków muzyki i jestem też zakochany w jazzie, ale nie będzie to polski jazz, bo mieliśmy już wszystko po polsku. To nie będzie Tomasz Stańko, to nie będzie Leszek Możdżer, to nie będzie Wojtek Konikiewicz, którego uwielbiam też słuchać. To będzie Bugge Wesseltoft, norweski muzyk, norweski jazzman, Yellow is the Color z albumu New Conception of Jazz, Moving. I to jest utwór, przy którym genialnie się odpoczywa i relaksuje i myślę, że na koniec wszyscy z Państwa dzisiaj, teraz mogą sobie na chwilę zamknąć oczy i po prostu zapomnieć o tym, co się dzieje wkoło i odpocząć. Grał dla Państwa dzisiaj Wojciech Surmacz, Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Dziękujemy. Thank you.